Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Yusuf Aleyhisselam idi. Konuydu. Bugün inşallah bu bölümden Yusuf Aleyhisselam Hazretleri'nin zindan hayatı ve oradan çıkıp Mısır'a sultan olması konusu inşallah nasip olursa. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz zindana atıldı. Tabii o dönemin zindanı da, yani karanlık, havasız, bakımsız bir yer. Niye atıldı oraya? İnşallah onu bir kısa özetleyelim tekrar inşallah, niye atıldığını. Züleyha istediği karşılığı göremeyince Yusuf Aleyhisselam'dan, ona tabii kim bağladı, kızdı. Yine de peşini bırakmadı, yine uğraştı. Fakat yine istediğini bulamayınca bu sefer Yusuf Aleyhisselam Hazretleri'ni sırrı böyle aşağılansın diye, yani pişman olsun yaptığına diye kolasında görüştüler, müşavet ettiler ve şöyle dedi Züleyha kolasına: bütün kadınlar dedi Mısır'da aleyhimde konuşuyorlarmış. Ya beni bırak, ben gideyim buradan dedi. Ya da Yusuf'u at zindana dedi. Ama halk öyle bir şey verir ki dedi, yani o suçluymuş gibi, o bana saldırmış gibi, öyle bir ittihamla, öyle bir iddiayla dedi, bunu atın zindana. Tabii ne yapacak orası? Hanım da vazgeçemedi. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri'nin masum olduğunu, haklı olduğunu bildiği halde sırf hanımı kıramayarak, tabii ondan üstünde hükümdar vardı, ona durumu anlattı. Yani elindeki bir kölenin hanımına aşağı kötü niyette baktığını, kötülüğe kalkıştığını tabi iftira etti. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri zindana atıldı. Şimdi Mevlam buyuruyor zindandaki hayatını. Sebillah ve de ahle mehsicine feteyan. Yusuf Aleyhisselam'dan sonra aynı zindana iki tane genç daha geldi. Tabi çok mahkumlar var. Bu arada bu iki gencin durumu önemli olduğu için bize Mevlam bunları bildiriyor. Rivayete göre Yusuf Aleyhisselam Hazretleri 5 sene kalmış zindanda, 5 sene. Tabi kolay değil 5 sene. Yalnız bütün zindan mahkumlarına bir bahram olmuş onlara ama. Onlar sevilmişler ama. Onların derdi tabi dert eşiyor. Onlarla ilgileniyor, yardım ediyor, sohbet ediyor. Yani zindan adeta bir saray olmuş. Onun zindana girmesiyle mahkeme tabi seviniyorlar. İşte bu arada Mevlam buyuruyor, iki tane genç de zindana getiriliyor. Elle ayaklı zincire bağlanmış, ne getiriliyorlar. Bunların kim olduğunu inşallah kısa bahsetmiştim. Tekrar özetleyeyim inşallah. Hükümdar, yani Mısır'ın tepesindeki adam. Bunun bir özel meşrubatçısı varmış, özel. Bir de özel bunun ekmek yapan, habbaz diyorlar, ekmekçisi varmış. Mısır'da bulunan bazı ileri gelenler, hükümdarı devirmek istiyorlar. Yerine başta geçirmek istiyorlar. Bunun için de ne yapıyorlar? Bu iki gençten yaralanmak istiyorlar. Bunlara çok da para veriyorlar. Bunlara çok vaatede bulunuyorlar. Yani eğer iş başarı olursa bunlar yüksek makama gelecekler. Ne yapacak bunlar? Meşrubatçı yaptığı meşrubatına zehir koyacak. Ekmekçi de ekmeğine zehri koyacak. En kuvvetli zehirleri koyacaklar. Hükümdar ölecek. İkisi de parayı almışlar. Fakat son anda meşrubatçı yaptığı şerbetlerine zehri koyamıyor. Eli titriyor. Vicdanı buna razı olmuyor. Sen bundan ne zararı gördün? Bak en üst makamdayım böyle diyor. O kadar rahatım diyor. Vicdanı buna razı olmuyor. Meşrubatına zehri koyamıyor. Ekmekçi o daha katı kalpliymiş. Onun vicdanı daha katıymış. O verilen zehirin tamamını hükmün ekmeğine koyuyor. Tam yemek vaktinde aşçı yemeği getirilmiş. Meşrubatçı yaptığı şerbetlerini getirilmiş. Ekmeçi de ekmeğini getirip beklerlermiş. Oturuyor hükümdar. Tam artık ekmeği koparıyor. Ekmeği ağzına götürecek. Tabii şerbetçi biliyor durumu. Şerbetçi hiç razı olmuyor, susamıyor. Hükümdarım, o ekmekten yeme. Neden? Onda zehir var. Bunun üzerine ekmekçi de lafa atılıyor bu sefer. Hükümdarım, içme o şerbeti içme ama. Onda zehir var. İbn-i içinde hükümdara teşvik ediyorlar. Hükümdar tabi bakıyor ki işte bir şey var şimdi. Anlıyor tabi durumu. At ikisini zindana bakalım diye hemen. İkisini zindana atıyorlar. Tabi o zaman laboratuvar yok. Tahlil mahlil yapılsın. O zaman canlı laboratuvar işte. Fare, mağara, küçük kedi ne varsa böyle bir şey buluyorlar. Bazılarını ekmekten veriyorlar. Ekmeği yiyen hayvanlar hemen biraz sonra kıvrana kıvrana ölüyorlar. Can çekişerek. Şerbeti içen hayvanlara hiçbir şey olmuyor onlara. İşte şimdi Mevlam bize buyuruyor. Bu ikisinin zindana atıldığı gün. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri peygamberdi o dönemde. O zaman peygamberdi kendisi. Her peygamberin mucizesi o dönemin durumuna göre olur. O dönemin insanları, o kavmin insanları hangi şeyle fazla ilgileniyorlarsa o peygambere o mucize verilir. Bu göre gelmiştir. Mısır halkının da o zaman en çok merak ettiği konu rüya tabiri, onunla ilgileri böylece. Sürekli bununla meşgul olurlar. Özel kahinlere vardı, rüya tabir eden onlara giderlerdi. Onların için en önemli olan da rüya tabiriydi. Allah Yusuf Aleyhisselam'a da bu ilmi verdi. Ama mucize olarak, yani tahmin değil muhteremler. Mesela şimdi günümüzde biz de rüya gördüğümüz zaman ne yaparız? Tahmin ederiz böyle. Tahmin ederiz böyle şey. Yani bugün rüya tabiri diye bir ilim yok muhteremler. Efendim işte hacıya sordum. Kime sorsan sor. İster kendini tahmin et, ister ona sor. Rüya tabiri diye kesin bir ilim yok. Ancak tahmindir. Yalnız Yusuf Aleyhisselam'ın ilmi o mucizeydi. Ona bir alam vermişti. Şimdi o konu gelecek inşallah buraya. Nasıl rüya tabir diye gelecek inşallah. Onunki tabi kesindi derler. Yalnız Allah Teala bazı evliyaya da Mevlam bu ilmi verir. Her evliya da bilemez muhtemelen. Bazı evliya Mevlam bunu verir. Mesela bir zat vardı tabiinden İbn-i Sina Hazretleri diye. Büyük Veliullah da kendisi. Ona Mevlam bu ilmi vermişti. İmam-ı Azam Hazretleri henüz daha gençliğinde, daha ilim okumamış fazla, gençliğinde bir rüya görüyor. Yani konuda rüyaya girelim inşallah. İmam-ı Azam Ebu Hazretleri rüya görüyor gençliğinde. Rüyasında Medine'ye gidiyor. Peygamberimizin kabrini elinde aşıyor. Toprakta eşiyor eliyle. Peygamberimizin kabrini ta eline aşıyor toprakları. Peygamberimizin mübarek kabrini ulaşıyor mezarına. Peygamberimizin mübarek bedenini görüyor. Bu zamanda Peygamber ayağa kalkıyor Aleyhisselam Hazretleri. İmam Azam Hazretleri de Peygamberimizin bedenine sarılıyor. Peygamberimizin bedenine sarılıp sıkıyor Peygamberimizin bedenine. O anda uyanıyor. Tabii peygamberi gören kişi ondan bir haz alır muhteremler. Yani öyle sıradan rüyaya benzemez tabii. Tabii o da bir haz, zevk, feyiz alıyor. Etkisine kalıyor. Günlerce hatta rüyayı yorumunu kendi yapamıyor. Yapamıyor. Ve kendi yorumuna göre, yani tahmine göre kendisinin sanki bir saygısızlık yaptım diyor kendine kendine. Peygamberimizin kabrini açtım, toprakları açtım, peygamberin bedenini sarıldım, sıktım filan. Yani Resulullah'a bir saygısızlık yaptım diye kendi bunu iyi yorumlamıyor kendisi. Merak ediyor ama. İşte o dönemde İblis Hazretleri'ne ona ancak sorması gerekiyor. Oydu bu işi en iyi bilen. Kim utanıyor sormaya ama. Bir arkadaşını gönderiyor. Git diyor İblis Hazretleri'ne diyor. Ama beni söyleme bunu tanıdığı için. Sanki kendi rüyayı görmüş gibi sor bakalım ne diyecek diyor. O genç gidiyor arkadaşı. Rüyayı anlatıyor. Efendim böyle bir rüya gördüm. Bunun acaba nedir yorumu tabiri? Şey bakıyor gence. Sen burayı göremezsin. Sen burayı göremezsin. Tabii keramet sahibi. Sen burayı göremezsin. Rüyayı kim görmüşse o gelsin, ona bunun tabirini söylerim. Kim görmüşse o gelsin. Çıkıyor oradan, İmam Azam bekliyor. Ne oldu arkadaş? Durum böyle böyle diyor. Seni istiyor yani. Gören gelsin diyor. Artık bir çaresiz, ne olsa gideyim bakayım diye gidiyor. Evet diyor, Numan, ismi Numan'dır. Ne geldin hayrola? İşte o rüyayı gören benim. Tek rüyayı açıklayınca, bakıyor evet, buraya sen görürsün diyor. Efendim peki ya ben diyor bunu iyi görmüyorum, yorumlamam kendi kendime. Yok çok iyi böyle diyor. Sen peygamberimizin şiratını iyi açacaksın böyle diye böyle şey diyor. Peygamberimizin getirdiği din İslam'a sarılacaksın diyor oluyor. Onu iyi edeceksin böyle diyor. Böyle diyor. İşte muhtemelenler bu rüya tabiri bazı evliyada verilir. Bazılarına bir keramet olarak da verilir. Yine bir rüya tabiri daha vereyim aynı zatın tabirinden. Bir gün yine biri gidiyor bu mübarek zata, İblis'in Hazretleri'ne şöyle diyor. Efendim diyor, ben diyor ara sıra ama epey bir zamandan beri diyor, ara sıra diyor gece rüyamda diyor, zeytin yağını zeytin ağacının köküne döktüğümü görüyorum böyle diyor. Ona şey bir bakıyor, sen diyor, annenle zina ediyorsun diye bakma telefonlara. Abi ürkülüyor. Haşa nasıl olur bu şekilde böylece? Bilmem diyor. Yani rüyan tabiri bu diyor. Sen diyor, annenle zina ediyorsun. Evli misin? Değilim. Peki cariyen var mı? Tabi diyor, cariye köle var. Var. Başka kim var cariyen? Bir tane var. Adam fakirmiş işte. Araştır bakalım diyor. Sen annen kim? Annen olmasın diyor. Meğersem bu çocuk yeni doğunca o zamanki bazı baskın yapan kabileler bunların köyünü basmışlar. Annesini çalıp kaçırmışlar bunun. O zaman öyle bir şey varmış böyle. Hırsızlık varmış. Şimdi araba hırsızlığı olduğu gibi. Annesini bunu kaçırmışlar. Tabii kaçırılan o zaman kişiler de bunlar başka yere götürüp köyde satıyormuşlar köle diye. Bu genç kadını bunlar kaçırmışlar evden alıp da bunu götürmüşler başka yerlere. Tabi orada ismini değiştirmişler. Bunu köle diye satmışlar kadıncağız. Tabi köle değil mi? Öteki alıyor, belki satıyor derken sata sata yine aynı kendi şeyine gel bu tarafa gelmiş kadın böylece. Gelmiş. Bu oğlu da meğersem onu köle diye almış, pazar almıştı. Bilmiyor annesi olduğunu tabi. İsmi falan değişik. Şimdi eve gidiyor, soruyor şimdi cariyesine. Tabi cariyesi ya, kölesi, ayağa kalkıyor hemen gelince, buna saygıya mecbur kalıyor, ayağa kalkınca otur otur diyor. Ama gözü yaşlı, dolmuş, otur otur bakalım diyor. Ben diyor, sen diye araştıran bakalım diyor. Sen neyin nesisin diyor, nereden nasıl bu duruma geldin böyle böyle diyor. Ona soruyor, efendim diyor işte annesi tabi, bilmiyor evladı olduğunu. Ben diyor işte hürdüm diyor, anne babamın tek kızıydım diyor. Evlendim diyor. İlk çocuğum oldu, beni kaçırdılar diye sattılar köle diye böyle diyor. Peki kimle evlendin? Söylüyor babasının ismi. Kayınvaliden filan, kayınpederin filan, komşuların filan, oğlun ismi hani sen gibi olmuştu bu şekilde böyle işte. Bir bakıyor ki annesi. Annesiymiş, hemen sarılıyor tabii, başı ağlamaya. Senin annemmişsin sen benim derten. Vay sen benim yavrum musun böyle diyor. Alışıyor tabi bunlar. Şimdi bu kişi dönüyor, o evliyullah'a gidiyor. Ey Allah dostu diyor. Dedin tamam diyor. Annemmiş, anladım, öğrendim diyor. Merak ettiğim bir konu var diyor. Peki sen bunu nasıl bildin diyor. Bir zeytinyağına diyor. Ben rüyamda zeytinyağına diyor. Yeterin köküne döktüm gördüm. Bu kadar diyor böyle. Sen bunu nereden çıkardın bu tabir? Nasıl bulabildin bunu böyle? Merak ettim diyor. Şöyle böyle yavrum diyor. Zeytinyağı diyor. Zeytinden olur. Zeytin, zeytin ağacından olur diyor. Bak, zeytin ağacı zeytini verir. Ondan yağ çıkıyor diyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Yağ yine onun köküne. Ya annenden doğdun, annenden meydana geldin, yine onun köküne suluyorsun sen böyle diye böyle. Oradan bildim diyor. Şimdi işte muhterem cemaatimiz, böyle bir rüya tabiri diye bir şey var. Bu ya keramettir, tabi günümüzde mucize kalmadı. Ama bunun dışında, efendim rüya gördüm, filan hocaya sordum, böyle dedi. Kesin mi? Yok, yok, yok muhteremler. Yok böyle şey böyle. Bir tahminde ibaret böyle, başka bir şey yok böyle şey. Peki ne yapmak gerekiyor? Peygamberimiz bir şey tavsiye var Aleyhisselam Hazretleri'nin. İyi rüya gördüğünüz zaman, peygamber iyi rüya gördüğünüz zaman Allah'a şükrediniz, hayırlı olmasını dileyin peygamber. Kötü rüya gördüğünüz zaman öbür tarafa dönünüz. Rüyanız zaman bakacak, hangi tarafa yatıyorsa öbür tarafa dönecek. Allah-u Teala'ya onun şerrinden sığınacak. Bu kadar muhteremler. Şimdi gelin abi bu iki gencin rüyasına. Şimdi bakıyor bu iki genç, yani biri meşrubatçı kralın, kral diyelim şimdi, hüküm demelim de, biri kralın meşrubatçı, biri ekmekçisi. Bunlar bakıyorlar ki zindanda Yusuf diye biri var. Herkes bunu seviyor, sayıyor, rüya tabiri yapıyor, herkese sohbetler yapıyor. Şimdi diyorlar ki bunlar buna şimdi, kâle ehadühümâ. Şimdi iki kişiden biri soruyor, gençten biri. İnni erani, inni ben, erani görüyorum rüyamda, e'asir-i hamra. Hamur sıktığımı görüyorum böyle diyor. Hamur, üzüm suyu denir yani. Bu genç kralın şerbetçisi ne yapmış? Rüyasında kendisini yeşil bir bahçede görmüş kendisini rüyasında, yeşil bahçede. Ağaçlık böyle güzel sulak yerlermiş böyle güzel bir yermiş. Bu genç rüyasında bir üzüm kütüğünden 3 salkım üzüm koparmış. 3 salkım üzüm koparmış. Bu 3 salkım üzümü o kralın özel bir şeyi varmış, kabı varmış. Onun için sıkmış onları. Böyle görüyor. Ve kâlel âharu. Öbürü diyor ki şimdi İnni erani ahmil kresi hubzen tekrü tayrı minhü. İnni erani, ben de şöyle rüya gördüm. Ahmil kresi hubzen, başım üzerine diyor, 3 tane tepsi taşıyorum böyle diyor. İçlerine ekmek dolu, 3 tane tepsi üst üstüne, başım üzerine koymuşum, bunu götürüyorum yolda. Tekrü tayrı minhü. Fakat ben diyor bu ekmekleri götürürken diyor kuşlar gelip tepemden ekmekleri yeme başlar diyor. Rüya gördüm böyle diyor. Nebbina bi tevilihi. Bunların tevilini, yorumunu bize bildir diyorlar şimdi bunlar. Bakıyor anlıyor Yusuf Aleyhisselam. Bunu bize yorumu bildir diyorlar. İnna nerake minel muhsin. Biz seni diyorlar İyi insandan görüyoruz. Yani salih iyi kişisin, dürüst kişisin. Yusuf Aleyhisselam'ı bozulmaz cezaevinde. Yani zindanda. Gece namaz kılarmış, böyle artık zikri yaparmış, hiç bozulmamış kendisi. Şimdi burada muhtemelen uzun ayet-i kerime geliyor. Tabii tek tek şey verirsem aylara sığmaz da öz yapayım inşallah. Yusuf Aleyhisselam şöyle diyor bu şekilde. Hemen tabirine geçmedi Yusuf Aleyhisselam. Bak şimdi burada. Neden böyle yaptı? Çünkü o gün insanların inancına göre rüya tabiri yapanlar kâhinler yapar rüya tabirini. Yusuf Aleyhisselam da hem rüya tabirini yapıp cevabını verse buna bir kâhin gözüyle bakacaklar. Bu da bir kâhin diyecekler. Oysa peygamber o. Bunun için ne yaptı? Önce bir mucize onlara göstermesi gerekti. Şöyle buyurdu. Size evinizden biri ne yiyecek gelirse gelsin, o yiyecek gelmeden önce ben size onun haber verebilirim. İşte bugün size şu gelecek verebilirim. Onun rengini, tadını ve onun sonucu ne olacak? Onu size bildiririm. Yani de beden yaralı mı olacak, bedeninizde yarası mı olacak? Sonra bunlara muhteremler tevhid inancını, Allah'ın birliğini anlatmaya başladı. Bunlara hatta şöyle dedi, ben dedi Allah'a inanmayan kişilerden burada ayrıldım. Onların isteğini yapmadım. Bu zindana geldim. Babalarım dinine tabi oldum. Bizler dedi Allah'tan başka bir şeye şirk koşamayız. Biz Allah'a şirk koşamayız. Allah'ın bize verdiği bu bir özellik dedi böylece. Ve sonra ve allen nasi ekledim. Allah'ın verdiği bu fıtri şey bütün insanları da kapsar buyurdu böylece. Yani hiçbir insan aklı olan bir kimse Allah'a bırakıp da başka bir şeyi Allah-u Teala'ya ortak şerik koşanmaz dedi böylece. Ve bunlara tabi çok bu konuda şey yaptı, imanla ilgili bunlara sohbet yaptı, kendisinin peygamber olduğunu bildirdi bunlara. Şimdi geçti rüya tabirine. Ya sahibi sicni. Bakın nasıl yaklaşım yapıyor böyle. Ya sahibi sicni. Ey benim zindan arkadaşlarım bak. Kendisini de onlarla beraber yapıyor şimdi burada. Tabi onlara acıyor, şimdi onlara acıyor aynı zamanda. Ey benim zindan arkadaşlarım! Emma ehadüküma, sizden biriniz, yani üzüm sıtını gören kişi, üç salk üzüm koparıp onu sıkmıştı. Feyski rabbevi hamra, o buradan çıkacak, onun suçsuz olduğu anlaşılacak, üç salkım sıktığına göre üç gün sonra buradan çıkacaksın dedi böyle. Sen suçu yokmuş senin, sen suçsuzmuşsun, bu anlaşılacak. Üç salkım sıktığına göre üç gün sonra sen buradan çıkacaksın. Çıkarsın, tekrar eski göğen döneceksin. Ama bu defa o kralın yanında senin kıymetin, değerin de artacak. Senin için bu daha hayırlı olacak. Ve emmel aharu, öbürüne gelince, ekmeşe gelince, feyyuslebü, asılarak idam edileceksin buyurdu ana, asılacak. Üç tepsi ekmeği taşıdığına göre dedi, sen de dedi, üç gün daha burada kalacaksın, üç gün sonra buradan beraber çıkacaksınız, arkadaşın meşru başı kralın yanına gidecek, görevine dönecek, daha üst makama gelecek, ama sen dedi, feyyuslebü, asılarak idam edileceksin. Fetekülü tayrı min re'si. Asılın yerde uzun bir zaman kalacaksın, vahşi kuşlar gelip senin başını gagalayacaklar, yetinecekler, başlayacaklar böyle. Yani ekmek yiyor, kuşlar böyle rüyasında görmüştü, başına ekmek yiyorlar böylece, onu böyle tabir etti bu şekilde. Şimdi tabi meşru başı sevindi. Çıkacak oradan, eski göğüne dönecek, daha da değeri artacak. Bakalım artacak. O tabi sevindi. Ama ekmeği tabi korktu, üzüldü. Bir paniğe kapıldı şimdi. Hatta yok ben bir rüya görmedim filan. Rüyayı hatta inkar falan kalkıştı şimdi kendi kendine. Ona şöyle buyuruyor. Kudeli emlezi fihi testeftiyan. Bir de bakın şimdi burada bir mesele var kaderle bağlantılı. Kudiyel emrüllezi fihi testeftiyan. Kudiye kesin hükme bağlandı bu dedi. Bu iş. Yani yorum istediğiniz bu iş ezelle kesin hükme bağlandı. Kaderi mübremden bu değişmez dedi. Rüya gördüm görmesen desen de bana dedi. Ben bunu başka bir yorumdan kalksam da sen de ne yaparsan yap, ezele böyle takdir olmuş, bu senin baştan bu yazılmış, bu senin kaderin değişmez. 3 gün sonra buradan çıkacaksın, seni asarak idam edecekler. Orada kalacaksın. Ve bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam şöyle buyurdu. O şerbetçiydi ki Yusuf Aleyhisselam, üzkürni inde rabbik. Yusuf Aleyhisselam tabi oradan şerbetçi kurtulacak. Onu kesin biliyor. Ona şöyle dedi, sen dedi, kralın yanında, efendinin yanında dedi, beni hatırla, beni hatırla, ona benim durumumu söyle dedi şimdi. Yani bir genç var zindanda, iftira edilerek susuz yere yatan zindanda bir genç var diye beni de orada hatırla efendinin yanında, beni söyle. Tabi bu onun hakkında iyi olmalı şimdi muhteremler. Vela buyuruyor, şeytanı unutturdu bunu. Fissicni bil'asinine. Felebise fissicni bil'asinine. Aslında 5 sene karar verilerek oraya atılmış Yusuf Aleyhisselam. 5 sene artık dolması yaklaşmış halbuki o anda. Fakat ona yani insandan bir şey bekleyince, beni hatırla, insandan bir şey bekleyince Yusuf Aleyhisselam ona ceza verildi. Şeyhete unutturdu şerbetçiye, hiç hatırlayamadı ve bid'a sinine, bid'a küsür anlamına geliyor. 3-9 arasına 7 sene daha kaldı zindanda Yusuf Aleyhisselam böyle. Ceza olarak kaldı burada böylece. Neden muhteremler? Allah'tan başkasından yardım istediği için. Peki bir isteyemeyiz mi? Bir isteriz muhteremler. İsteriz. Yalnız şu var. Hasenatül ebrar siyatül mukarrebin var muhterem bak. Hasenatül ebrar. Ebrar tekva kullar. Sabir olanlar. Onların haseneleri, onların güzel amelleri nedir? Siyatül mukarrebin. Mukarreb katında onlar çirkin şeyler böyle işte. Bir evliyullah, Mevla'yı iyi bilen bir evliyullah, marifet olan bir evliyullah, bir evliyullah bile eğer kuldan bir şey isterse o da cezaya çarpılıyor bak muhterem efendisi, Allah katına efendisi. Hatta burada buyuruyor müfessirler muhteremler, üskünü inde rabbik, 3 kelime burada, bunda 12 harf var. 12 harf var bunda. Tabii Kur'an'ın her şey bir sır. Kur'an-ı Kerim böylece. اِذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ اَلِذَّلْ كَفْرُونُنْ يَبْوَى burada. 12 harf ediyor bunlar. Yusuf Aleyhisselam 12 yıl orada kalmış oluyor böylece. 5 sene önce kalmış oluyor. 7 daha ilave ediliyor. 12'sine kalmış oluyor. Peki nasıl çıkacak orada Yusuf Aleyhisselam şimdi oradan? Haşa onu Mevlam unutmadı muhteremler değil mi? Allah onu görüyor, biliyor böylece. Görüyor bir Mevlam biliyor bu şekilde. Ne olacak? Bir sebep mi gerek zahiren onu Rabbim yaratıyor. Ne oldu? Sebep olarak hükümdar kral bir rüya gördü şimdi bak. Rüya gördü. O rüya kurtuluşuna sebep olacak. Nasıl rüya gördü? Vekalel melikü. Onlar melik diyorlar yani be. Kral değil mi orada? Melik diyorlar. Melik diyor ki inni ara sebe bakaratin simani. O dönemde rüya tabir ilmi çok yaygınmış böyle. Yani insanlar yatıp kalkıp rüyayla meşgullarmış böylece. Tabi efhamı var ama işi tabi bu. Böyleymişler. Melik de, hükümdar da rüyasında 7 tane gayet besli, semiz, iri inek görüyor rüyasında. Irmaktan çıkıyorlar ama kuru ırmaktan çıkıyorlar. İri 7 tane sim inek. Yekûne sebun icâfün. Arkada 7 tane de çok zayıf deri kemiği kalmış 7 inek çıkıyor. O 7 zayıf inek 7 bu semiz, beşli ineği yiyorlar. Yutuyorlar hatta böyle. Yutuyorlar böyle. Sebu sümlâtin hudrün yâbisâd. 7 tane de yeşil taze başak, buğday başağı, 7 tane kuru başak üstün geliyorlar. Topluyor melik hükümdar Mısır ileri gelen rüya tabir yapanlarını, topluyor bunların sarayına en ünlülerini topluyor. Bu rüyası onlara anlatıyor. Şöyle diyor. Ya eyyühel mele'ü. Ey cemaat. Ey rüya tabi yapanlar. Diyor. Eftûni fî rüyâye inkli rüya tabirûn. Madem ki siz rüya tabiri yapıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Benim rüyamı da yorumunu yapın bakalım. Diyor. Şimdi bu melik hükümdar muhteremler o dönemin en kültürlü insanıymış böylece. Çok dil bilirmiş böylece. Çok ilimleri bilirmiş, o dönem ilimleri bilirmiş. Açık rüya tabirini yapmış kendisi de. Şimdi bu hükümdar kalkıyor, rüyasından korkuyor. Niye korkuyor? 7 tane zayıf ineğin 7 tane besli ineği yemesini iyi görmüyor. Yani 7 zayıf, 7 kuvvetli üstün gelecek. Acaba diyor benim tahtıma bir şey mi olacak diyor böylece. Yani kendisi yakınları 7 kişiyi öyle tahmin ediyor. Demin 7 zayıf kişi alt tabakadan acaba bizi üstün mü gelecekler bunlar? Bir darbe mi olacak acaba diye bunu böyle kötü yorumluyor. Üzerinde çok duruyor. Bu işi topluyor, rüya tabi edenlerini topluyor. Bana mutlaka bunu yorum yapın bakalım diyor. Nedir bu? Kalu. Ne diyorlar rüya tabi yapanlar en meşhur ünlüleri? Edgâs-ı ahlam diyorlar. Bu edgâs-ı ahlam diyorlar. Ne demek edgâs-ı ahlam? Edgâs dîs'in çoğulu oluyor. Dîs bir demet anlamına geliyor. Yani çeşitli otların toplamı da yani bir demet alınır, karışık. Buradan dış dönüyor. Ahlam da hulmun çoğulu. Hulum da asıl olmayan, gerçek olmayan yalan rüya demektir. Yani karmaşık rüya demektir. Asıl olmayan rüya demektir. Şimdi rüya tabi eden en ünlülerin toplanmış sarayına illa bana yorum verin, yapmıyorum diyor. Tabii kendi asıl anlıyor. Şöyle mantıklı bir şey olmasını istediği için yapamıyor. Ne diyorlar? Haza edgâs-ı ahlâm diyorlar. Bu diyorlar yani karışık, asıl olmayan bir rüya. Bunun tabiri olmaz. Biz böyle rüyanın tevilini, yorumu bilemeyiz diyorlar. Bunun rüyası olmaz diyor ben işte. Onlar da aciz kaldı şimdi. Şimdi o zaman o şebeci hatırlıyorsa var ise hatırlıyorsa orada aklına geliyor. Ve dekere ba'du ümmetin ve dekere hatırladı şebeci o anda. Ba'du ümmetin uzun bir zaman geçti aradan ama 7 sene geçti aradan o anda hatırlıyor. Rüya konusu ortaya girince, gündeme gelince hatta bu günlerce gündeme oturmuş bu rüya konu oturmuş o zaman bu meşhur hatırlıyor uzun zamandan sonra şey diyor, ene öne büyüküm bir tevilihi. Ben diyor bu rüyanın yorumunu öğrenip size gelirim diyor. Ama fe ersilûn, bana izin verin. Demek izin alma çıkayım demek ki oradan. fersilün, beni gönderin, bana izin verin diyor. Zindanda Yusuf diye biri var, o bunu yorum mutlaka yapar diyor hükümdara. Hükümdar tabii akıllı kişi. Sırada insan değil tabii, işte buna soruyor. Peki ne biliyorsun bunu yorum yapabileceğini? Onu örnekler veriyor ve kendi rüyasını anlatıyor. Ben rüya görmüştüm. Ekmekçi böyle rüya görmüştü. Aynen bundan çıktığı gibi çok rüyaları tabir etti. Hep aynı çıktı bunlar böyle diyor. Bu yorum yapar diyor. Hem bunun üzerine hükümdar buna izin veriyor. Acele git. O gençlerden gör, onun rüyamı söyle, yorum yap, al, gel bana diyor. Hemen Şehbet abi zindana geliyor şimdi. Yusuf Aleyhisselam buluyor, şöyle diyor. Yusuf'u, ey Yusuf, ey Sıddık'u, ey Sıddık Yusuf. Sıddık, yani gayet doğru, dürüst. Her bakımdan doğru, dürüst. Ey Sıddık Yusuf diyor. Eftina fizi bekarat ilahır. Rüyayı anne anlatıyor şimdi bana. Böyle böyle bizim melik, hükümdar böyle rüya görmüş. Bu rüyanın yorumu bana verir misin çabucak? Beni bekliyorlar. Kale tezûr-ü sebbâ sinîne de'ebâ. Şimdi bakın rüyanın tabirine bakın muhtemelenler. Bir peygamber tabiri tabi. Kale siz diyor ekin ekiyorsunuz, yine bu ekine devam ediniz diyor. Sebastinine deba. Aynı yaptığınız usule göre, yönteme göre diyor, 7 sene ekiniz gene. Hema hasattüm fedirü fî sümbülhî ile kalimmâti ekülün. Yalnız diyor, hasat mevsime gelince diyor, bu 7 sene her sene biçtiğiniz ekinleri yalnız yiyeceğiniz kadarını harman ediniz, bunu un yapınız. Kalan kısmını diyor, başağını, sapını ayırmadan bunu saklayınız böyle diyor. Simidalikiye sevmiş daha dün. Ondan sonra diyor, 7 sene kıtır senesi gelecek diyor, 7 sene diyor. 7 sene çok bolluk olacak diyor. Aşırı bolluk olacak 7 sene diyor. Bu 7 sene zarfında yiyemeyeceğiniz, tüketeceğimiz Allah size buğday ekim verecek böyle diyor. Bunları diyor, az kısmını yiyiniz, harman yapın diyor bunları. Kalanını başağınla, sapınla saklayın, depolayın bunları. Sonra 7 sene diyor, kıtlık senesi gelecek. Yani 7 sığır, semiz sağlam, bereketi işaretmiş böyle işte. 7 tane zayıf da kıtlığa işaretmiş. İşte diyor, kıtlık senesinde bu depolanan malı yiyeceksiniz diye buna. Buna yiyeceksin böyle diye. Ondan sonra diyor, 8 kıtlık seneden sonra diye bir sene gelecek ki diyor, o sene diyor, aşırı bolluk olacak. Artık diyor, üzüm yemiyorsunuz, su içirsin böyle, üzüm yerine sıkıp böyle, bolluk olacak diyor. Şimdi bu şerbetçi Yusuf Aleyhisselam'dan bunu dinliyor. Tabi uzunca anlatıyor bunun yorumunu. Hemen hükümdara geliyor. Hükümdar tabi gayet şeyle, heyecanla bunu bekliyor. Anlatıyor. Efendim, 7 sene çok ama çok aşırı bolluk olacakmış. Bu bollukta diyor, ekinlerinizi bize dedi, biriktirin. Bunları hepsi ayırmayan başlıklar. Anlatıyor durumu, anlatıyor bu şekilde. Sonra kıtlık olacağını. Ve kâl melektûnî bih. Şimdi hükümdar bu şerbetçiden bu rüya tabirini duyunca aklı mantığı kabul ediyor. Rüyanın tabirin gerçek olan tabire inanıyor. Diyor ki şerbetçiye git diyor, o şeyi çağır bari gelsin bakalım buraya diyor. Git diyor Yusuf'u diyor, o genci diyor, al buraya gel. Bir de rüyayı böyle kendim anlatayım, onun tabirini dinleyeyim. Şimdi bakın hükümdar hemen çıkarmıyor onu. Neden çıkarmıyor? Çünkü o hükümdarın nazarında, görüşünde sabıkalı mahkum Yusuf Aleyhisselam ona göre böylece. Hem de en şirkin, yani bir ırz düşmanı gibi böyle. Kadınlara böyle kötü göze bakmış, hatta ev sahibi hanımına saldırmış gibi, böyle bir ırz düşmanı gibi, kralın nazarında böyle bir sabıkalı, yani haşa bir ahlaksız bir kişi, sabıkalı. Bunun için hem onu çağırmıyor. Kendi görüşmüyor direkt. Görüşmüyor. Onunla görüşmeye kabul edemiyor şimdi kral ilk baştan. Onu git sor diyor bana. Şimdi şerbetçi geldiği zaman eğer yapılan yorumu pek beğenmeseydi bırakırdı oraya böylece. Fakat yorumu çok yerinde görüyor böyle. Yani tam böyle akla, mantıklı her açıdan iyi güzel görünce bu sefer diyor ki şerbetçiye git diyor, onu çağır diyor, buraya sarayım onu gelsin, buraya getir, rüyayı kendisine anlatayım, ağzından dinleyeyim. فَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ قَالَ اِلَى رَبِّكَ. Hemen şerbetçi geliyor, tabi sevinerek böyle geliyor, Yusuf Aleyhisselam'ı sevmiş de, Yusuf sana müjde. İşte kral, melik, hükümdar çok yorumunu beğendi, hemen seni işte kral davet ediyor, saraya davet ediyor. Aldı sen kral, bunu kurtar aldı sen buradan. Hemen gel diyor. Çıkıyor mu, çıkmıyor? قَالَ اِلَى اِلَى رَبِّكَ. Diyor ki şerbetçi, sen dön diyor, de ki efendine, de ki krala diyor, o elini kesen kadınlar var ya diyor, elini kesen kadınlar, onlara sorsun bakayım diyor, onda elini niye kestiler, o anda ne oldu, ben kadınlara karşı böyle bir kötülük yaptım mı, bu işi araştırsın kral, ben suçlu muyum, suçlu muyum, değil miyim diyor, önce bunu araştırsın, ben buradan sonra çıkayım diyor. Burada bir incelik var muhteremler. Kral Züleyha sorsun demiyor bakınız. Demiyor burada. Elini kesen kadınlar kattani ehdiyehünne. Elini kesen kadınlara sorsun kral diyor. Araştırsın, toplasın, işi incelesin, üzerine bu işin varsın, meydan çıkarsın meseleyi. Ama Züleyha sorsun demiyor. Neden? Ne de olsa Züleyha'nın elinde büyüdü. Çocuk onun eline gitti. Ondan tabii şu ili gördü. Hakkı da üzerine vardı. Onun böyle Züleyha'nın böyle sürüklenmemesi için hatta onun Züleyha dul kalmış. Ölmüş kolesi o anda. Onu böyle rezil etmemesi için onu karıştırmıyor. Bunun üzerine şerbetçi kral yanına geliyor. Hani diyor ne oldu bu genç? Efendim diyor, bir sabıkalı, ırz ahlak düşmanı, bir zindana mahkum olarak diyor, yanınıza gelme hayat ediyor hükümdara. Bunun için işte rica etti hükümdarım diyor, o elini kesen kadınlara diyor, bir soğusun, araştırsın buyurdu diyor. Hemen tabi kral emir verdi, 40 tane kadın vardı onda, elini kesenler, hepsini çağırtıyor kral. Tabi kral tam otorite tabi öyle, kesin hüküm, dedi hemen olacak. Tabi orada Züleyha, o da çağrılıyor, durmuş şu anda da, çağrılıyor. Toplayınca krabına sordu, kâle mâ hâzbükünle yüz annefsi. Peki anlatın bakalım durum ne? Dedi böyle. Elini kesmiş şimdi Yusuf görünce ne oldu? O mu size saldırdı, Züleyha mı saldırdı, ne oldu? Kulüne dediler ki, haşilillâhi, mâlin alemin sü'ün. Haş Allah için dediler şimdi kadınlar. Kesin derler, Yusuf'a biz saldırdık, bütün kadınlara böylece. Onun üzerine biz vardık, ondan bir yaralanmak istedik, her birimiz Züleyha'nın dağının üzerine fazla vardı, biz ona saldırdık. Ama o kesin derler, kimseye yan bela bakmadı, o bizden kaçtı, derler. O zaman Azdin hanımı diyor burada ayet-i kerimede, yani Züleyha da diyor ki, el-an hassasel hak. O zaman Züleyha kalkıyor, efendim diyor hükümdara, hassasel, hassasa demek artık gerçek tam elden çıktı. Hiç kuşkusuz artık ortaya çıktı. En râvetti an nefsiyi ve innehü lemine sadıkıyın diyor. Hükümdarım, ben onda yaralanmak istediğim, ben ona kötü göze baktım, ben ona saldırdım hükümdarım. Açıklıyor artık, şey yapıyor. O kadın suçsuzdur, o doğrudur. Bunun üzerine tabi geldiler şimdi Yusuf Aleyhisselam'a bu haber verildi. Yani şu bir ayet okumaya geçeyim onu muhteremler. Yusuf Aleyhisselam bakın şöyle dedi şimdi burada haber alınca. Ve ma überriyü nefsi. Herkese bağlantılı bir erkek kadın. Şöyle buyuruyor. Ve ma überriyü nefsi. Evet, iş gerçek medene çıktı. İş onların dediği gibi. Ben kesinlikle birinin yüzüne bakmadım. O kadar yani zindana razı oldum. Bakmadım ama buna rağmen diyor, ben diyor nefsimi tebrih etmem. Yani nefsimi temize çıkaramam gene diyor. Yani ben nefsim böyle bir şey yapmaz diyemem böyle diyor. Neden? İnnen nefse le'emmâretün bisû'i buyuruyor bakınız. İnnen nefse bütün nefisler, buradaki lam cins için, bütün nefisler le'emmâretün bisû'i, kötü emrederler böyle diyor. Yani peygamber nefis de olsun ama nefistir böyle gene böyle diyor. İlla ma rahime Rabbi. Ancak Rabbimin koruduğu rahmet olanlar müstesna buyuruyor. Şimdi melek emir veriyor. Melek tûnü bihi estahlisü li nefsi. Melek ilk başta ne demişti? Şerbetçi al gel demişti. Ona göre bir sabıkalı bir mahkum, zindan mahkumu. Şimdi tabi içmeden çıktı artık böylece. Yusuf Aleyhisselam'ın gerçek kişiliği, masum olduğu, ahlak her şey meydana çıkınca bu defa kral yandaki üst derecedeki adamlarını gönderiyor. Özel elbise veriyor. Yani zindan kıyafetiyle buraya gelmesin diye. Özel elbiseler gönderiyor kendisine. Atlar gönderiyor kendisine böyle. Bir tören de gönderiyor. Es-sahlisü nil-nefsi. O öyle bir kişiymiş diyor kral şimdi böyle. Öyle kişiymiş ki o diyor. Onu ben yanıma özel alacağım diyor. Yani özel adam olacak benim böyle. Danışmanım olacak benim o diyor. Olacak diyor. Tabi hemen geldiler diyor adamları geliyorlar şimdi böyle. İçeri giriyorlar. Tabi Yusuf'a hürmet ediyorlar şimdi tabi. Saygı yapıyorlar kendisine. Yusuf hem bir banyo yap versen diyorlar böyle diyorlar. Hemen ona banyo yaptı. Ona temiz çamaşırları verdiler. O güne göre en lüks çamaşırları ona verdiler, ata bindirirler. Bu şekilde Yusuf Aleyhisselam elhamdülillah kralın yanına geldi şimdi. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ. Şimdi saraya geldi, tabi kral tahta oturuyor ama herkese de bir heyecan böyle. Tabi o dönem rüya tabiri dönemi. Şimdi böylece herkese heyecan şimdi böyle. Yusuf Aleyhisselam gelince dedi ki kral şimdi, Yusuf, ben gördüğüm rüyamı şerbetçi anlattım, o anlatmış, bir de ben anlatayım rüyamı, rüyam benim ağzından dinle, yorumunu yap, ben yorumu sen dinleyeyim. Yusuf Aleyhisselam gülümsedi, hükümdarım sen rahatsız olma, rüya anlatma bana hiç, rüyanı ben anlatayım sana, gördüğün rüyanı, sonra yorumunu yapayım. Şimdi hükümdar şaşırdı, nasıl olur? Bir anlatayım hükümdarım. Başlı rüyayı anlatmış Yusuf Aleyhisselam. Onun rüyasını anlatıyor böyle. Öyle anlattı ki hükümdarın unuttuğu yerler kalmış. Eksik yerler kalmış böyle. En ince ayrıntısına inerek rüyasını böyle. Nasıl yattığını, yattığı zaman ne düşündüğünü, nasıl olduğunu rüyanın başlangıcından böyle sonuna kadar ayrıntısına kadar böyle anlattı. Ondan sonra yorumuna başladı. Şimdi hükümdar tabi artık teslim Yusuf Aleyhisselam böyle. Yani tahtı üzerinde ama küçüldü. Gözüne bir Yusuf Aleyhisselam böylece onun büyüklüğünü gördü. Hükümdar o anda çok dil bilirmiş. Yani o anda dünyada ne kadar kullanan diller varsa hepsini bilirmiş böyle dillere böylece. Şimdi hükümdar Yusuf Aleyhisselam'ın bir de o yana imtihana kalkışı şimdi böylece. Ona konuşurken hep başka bir dille bir şey soruyor. Hangi dille sorsa Yusuf Aleyhisselam o dile cevap verdi ona böylece. O dile cevap verdi. Kale inneke yevme ledeyna mekinun emin dedi şimdi kral. İnnekel yevme Ya Yusuf, sen bugün bizim yanımıza erdi böyle. Emniyetesin, güvendesin, Mekin, en üst makamdasın artık bugün bana böyle. En üst makamdasın dedim. Benim baş danışmanım sensin. Sana sonra bir şey yapmayacağım ben artık. Yetkimiz çoğunu sana bağışlıyorum burada. Anladı bu şekilde. Şimdi anlatayım tabi rüya tabirini Yusuf Aleyhisselam. İşte böyle bir kıtık olacağını. Şimdi hükümdar diyor ki, peki nasıl bu işi yapalım acaba? Gerisine bolluk olacak. Ama bollukta yaralanma gerekiyor. İsraf etmeme gerekiyor. Bu işi nasıl başarırız? Yusuf Aleyhisselam diyor ki, Yusuf Aleyhisselam, İstediğin de o işe beni görevli kıl dedi böylece. Ya mali işleri bana havalet. Bu işe bana görevli kıl işler dedi böyle. Ben yapayım onları dedi. Bu da kabul etti. Şimdi Züleyha orada hala ama. Züleyha orada. Kadınlar orada hala böylece. O kalabalık orada. Şimdi Züleyha döndü krala. Dedi ki, benim kocam Aziz dedi. Senin baş yardımcındı. Şu kadar yıl sana hizmet etti. Sana sadakatle bağlandı, hizmet etti sana. Şu anda kocam öldü, ben dolum. Ben dedi, Yusuf elimdeyken dedi, ona kesin aşık oldum Yusuf'a dedi böyle. Yani çıldırız aşık oldum ona böyle dedi. Yusuf'a böyle dedi. O kadar uğraştım böyle dedi. Ne yapsam dedi böyle. Benden kaçtı dedi böylece. Şimdi de hükümdarım, senden şu anda bir ricam var hükümdarım. O zaman haram diye Allah'tan korktuğu, gerçi Müslüman değil henüz ondan ama. Allah'tan korktuğu haram diye bana yaklaşmadı zina diye. Ama şu anda ben dulum, ne olur dedi, siz araya girin, aracı olunuz dedi, beni nikahını alsın dedi. Ama isterse bir gece, ister bir ay, ister bir senede böyle, ne olur hükümdarım dedi. Senden rica ediyorum. Hükümdarım, sen yalvarıyorum hükümdarım böyle dedi. Beni nikahını alsın, bir Yusuf'a kavuşayım, ister sonra bıraksın isterse beni böyle dedi. Yalvarınca, orada bununla hep döndü Yusuf Aleyhisselam'a, Yusuf ne olur bak, herkes biliyor, bu sana gayet kara sevda, aşık sana bu, sen bunu Allah için nikahını al. Alırım dedi, tamam alırım böyleydi. Ve ondan nikah akt olundu şimdi böylece. Akt olundu. Dedi ki, Sübhanesem Züleyha'ya, tamam Züleyha, nikah akt olundu. Sen artık benimsin, ben seninim. Artık aile olduk. Sen şimdi eve git, git eve inşallah dedi. Ben de hemen görev bugün başlıyor. Ben inşallah akşama eve geleceğim. O zamanki mesai saatleri de güneşe göreymiş. Güneş doğdu mu işe başlanıyor ve battı iş bırakılıyormuş. O zaman mesai saatleri de. Şimdi Züleyha tabii nikah akt olundu. Yusuf'un oldu. Yusuf onun oldu şimdi. Artık Züleyha tabii dünya sığmıyor sevincinden böyle. Dünya sığmıyor. Oradan çık evine gidiyor ama sarayına gidiyor ama ayakları yere değmiyor sevincinden. Kuş gibi o kadar uçarak gidiyor evine böyle. Öyle evine gitti. Eve gitti, hizmetçilere emretti, işte oda temizlendi, yatak odası temizlendi, özel yemekler yapıldı, şunlar bunlar yapıldı, kendi banyo yaptı, en güzel elbiseyle kendisi giydi. Yalnız bir şey var, akşam olmuyor şimdi ama. Akşam olmuyor şimdi, güneş batmıyor bir türlü. Züleyha çıktı tarasa şimdi, akşam üzeri hep güneşe bakıyor, ah güneş batsa, mesai bitecek böylece. Güneş batsa derken, battı tabii, güneş de battı, Yusuf Aleyhisselam eve geldi. Eve geldi, hemen tabuna karşıladı. Sofra hazırlanmış böyle, her şey önünde hazır. Oturdular şimdi yemeğe. Yemeğe gelirken, Sübhanallah peygamber tabi muhteremler. Tabi ne konuşacaklar? Önce iman gerek şimdi Züleyha'ya. Önce iman gerekiyor tabi. Ona Allah'ın varlığı birliğinden, şükandaki denge düzenden böyle şey. Cenab-ı Rabbimizin böyle sıfatlarının, esmasının sıfatlarından böyle şey. Tabi bir peygamber sohbeti. Yani hayal edemeyiz nasıl bir sohbet olduğunu böyle. Tabi da sahibi oluyor bir anda yani. O da var şimdi. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri öyle manevi, ruhsal, imani bir sohbete girdi ki hem yavaş yavaş yiyorlar, öyle sohbete girdi. Gece yarısından geçmiş vakit. Fark edemediler. Tabi yemek bitti artık, el yıkandı. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam dönüz Zülayha. Zülayha bak bayağı geç olmuş vakit. Artık yatalım, gidelim. Zülayha sanki yeniden dünyaya gelmiş gibi bir hal geliyor Züleyha böyle. Sanki yeni hayata kavuşmuş, anın doğmuş, yeni doğmuş. Kendini başka hale buldu. Şöyle bir baktı kendisine, Yusuf Aleyhisselam baktı, şöyle dedi, Yusuf be dedi, ne oldu bana müsaade etti. Başlayayım odama çekileyim dedi, Allah de yanayım dedi şimdi. Yusuf Aleyhisselam tabi biliyorsun durumunu. Peki Züleyha ne oldu sana? Ne oldu sana Züleyha? Bak sen yıllarca benim için yandın. Hatta hapisteyken Yusuf Aleyhisselam gözleri bile hafif kör olmuş Züleyha'nın böyle. Gözü de açıldı o gece. Hani Züleyha bana aşıktın, ne oldu sana? Şöyle yaptı, Yusuf, ben Allah'ımdan gafilmişim. Ben Mevlam'ı bilmiyormuşum, ben cahilmişim ben. Rabbim'i tanıdığım, Mevlam'ı bildiğim, ah Mevlam aşkı geldi ya böyle de böylece. O aşkullah deyip şey benzemem böyle dedi. Öyle feyizliyim dedi. Ama doyamadım Mevlam'a dedi. Ne olur Yusuf, bana izin ver bağışlayayım, odama çekileyim dedi böyle. Allah Allah diye Allah yanayım ya akşam böyle dedi. Peki Züleyha Yusuf Aleyhisselam. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ı bıraktı. Züleyha odası çekildi. Odası çekiliyor. Hemen secde kapanıyor odaya gelmez böyle. Secde kapanıyor böyle. Başı ağlamaya. Rabbim ben seni tanıyamadım şimdiye kadar Rabbim. Baş yok seni kaldırıyor böyle. Allah Allah Allah diye böyle. Yanıyor yanıyor böyle. Yanıyor böyle ama sabah çabuk oluyor yani. Doyamıyor, geceye doyamıyor şimdi bu sefer. Şimdi de tabi sabah oldu, Yusuf Aleyhisselam yine işine gitti, işini görene gitti böyle şey. Onu uğurladı, işine gitti. İkinci günü, ikinden akşam üzeri Züleyha ile Yusuf'u bekliyor. Ama şimdi sohbetini bekliyor ama şimdi. Yusuf gelse de, gene sohbet yapsa da, yine bir aşk dalgası gelse kendisine böyle. Yine Allah diye bir yansa, o ruhsal hallere bir girse, o fiizlere girse. O anda tabi keşif açılmış Züleyha'nın böyle. Keşif açılmış, çok sıra vakı olmuş. Şimdi akşam üzeri yine güneşe bakıyor. Ah güneş batsa, Yusuf gelse de yine bir aşkullah tadı tatsa böyle. Sonra yine geldi. Yine oturdular sofraya. Yusuf, bana Allah, Rabbim anlat bana Yusuf. Bana Mevlam'dan bahsediyor Yusuf. Sonra tabi başladı Mevlam'dan bahsedene böylece. Bir peygamber tabi sohbeti muhteremler. Hayal demeyiz tabi onu. Züleyha tabi daha oldu bu akşam böyle. Daha yandı böylece. Bir ara hiç sormadan, yani daha sonra soramadan böyle. Yani sanki böyle aşkıyla yandı, hiç sormadan kalktı, odasına gitti. Hiç sormadı bile böylece. Odasına gitti, kapandı, yine orada başımı Allah'a yanmaya böylece. Nasıl zevk almış, ama öyle zevk almış. Üçüncü günü akşam üzeri yine Züleyha Yusuf'u bekliyor. Ama yine sohbetini bekliyor ama. Sohbet istiyor artık canım, ruh onu istiyor artık. Nefisten geçti artık, açtı nefisini artık böylece. Yusuf Han yine geliyor akşam üzeri. Yine oturuyorlar sofraya. Yine mağara sohbet yapılıyor. Yine bir ara Züleyha kalktı, odasına gidecek hiç sormadan. O anda Mevlam Yusuf Aleyhisselam'a istek verdi Züleyha'ya karşı Mevlam, istek verdi. Neden? Bir oğlu olacaktı ondan o akşam. İki oğlu oldu, bir kız oldu da, biri o akşam olacaktı şimdi. Vakti gelmişim böylece. Yani tam olgunlaşıp o zaman çocuk olacak böylece. Çok soyundan peygamber evine gelecek soyundan böylece. O akşam Allah'ın takdirinde oğlana hamile kalacak şimdi. Züleyha yine Allah'a yanıyor ama böylece. İçi, ruhu, bütün kalbi, Allah'a hepsi, bütün netafi çalışıyor Allah'a yanıyor. Yine kalktı Allah diye, Yusuf'u görmüyor bile, o da sana gidecek. Mevlam Yusuf Aleyhisselam bir istek ver ona karşı böylece. Elinde olmadı Yusuf Aleyhisselam tuttu arkasında etini çekti. Etini çekti. Züleyha böyle farkında değil ama. Yine gitmek istiyor. Etini daha kısa çekti. Arka etini yırttı. Yırttı. Cebrail Aleyhisselam geldi gülümseyerek. Yusuf bak. O senin arkadan gömleği yırtmıştı ya. Şimdi sen yırttın bak. Ödeşin de şimdi buyurdu böylece. Bunun üzerine Züleyha da bir anda bir kendine geldi, kendine geldi. Yusuf ne oluyor? Tabii görmeyeceği Cebrail Aleyhisselam. Yusuf ne oluyor? Züleyha durum böyle böyle. Gülümseyerek durum bu şekilde böyle böyle. Yatmamız lazım. Bizim öğlen başlayayım çocuk verecek. İşte muhterem cemaatimiz. Böyle Allah'tan gafil olanlar, Allah'tan gafil olanlar ne yapıyorlar böylece? Nefis bataklığında böyle bakınız. Nefis bataklığında. Mesela günümüzde bir şey var değil mi? Şimdi zina efendim serbest mi olsun erten böylece. Halbuki muhteremle bakınız. Bırakalım dinleri de insan tarihinde en yamyam kabile arasında bile zina suç sayılmış bak derim böyle. Yani insanla sığmayan bir suç zina derler. Böyle suç böyle şey. İnsanın hayvan ayrılığı nikahtır muhteremde. Eğer nikah müessesi olmasa, nikahsız görüşme olsa insanlar da hayvansallaşır işte bunu. Hayvan olur insanlarda böylece. Ne var hayvanlarda? Hayvanlarda nikah yok. Ne olur nikah olmayınca? Baba belli değil, amca belli değil, dayı belli değil, kardeş belli değil, teyze belli değil, torun belli değil muhteremler. Ne oluyor? Her bir hayvan tek başına yaşamak zorunda kalıyor hayvancağız. Bir kedi değil mi muhterem? Bir kedi mesela. Yaşlanıyor kedi. Zavallı kedi artık karnını doyuramıyor. Dişleri dökülmüyor de zayıflamış. Oğlu belli değil muhteremler. Ayrılmış. Korosu yok. Kardeşi yok. Amca yok, gelin yok, torun yok, damat yok. Ya muhteremler, değil mi muhteremler? İşte nedir bu? İnsanı ayıran hayvandan tek nedir? Nikah müessesesi. Bakınız onlarda bile, o günkü Mısırlılarda bile, onlar Müslüman olmadığı halde, onlar bile zinayı bakınız ne sayıyorlar? En kötü sus sayıyorlar böyle. Sabıka sayıyorlar bu sayıyorlar bu şekilde böylece. Şimdi alacağım ama muhteremde inşallah bu hafta tabi bitmedi ki sorarsam gene şeyi. Haftaya inşallah bitirmeye çalışırım inşallah. Şimdi haftaya da şu var muhteremler. Şimdi Yusuf Aleyhisselam tabi babası var değil mi bu tarafta şimdi ağlayan Yakup Aleyhisselam var. Onun gözleri kör oldu ağlayan böylece. Yakup Aleyhisselam böylece. Yusuf'um, Yusuf'um diye ağlıyor. Ağlıyor. Gözünün beyazı karasını kaplamış böylece. Artık gözü görmüyor. Bir gün Azar Aleyhisselam geliyor Yakup Aleyhisselam'ı ziyarete geliyor. Azar Aleyhisselam geliyor. Acıyor Yakup Aleyhisselam. Allah izin veriyor geliyor. Yakup ben Azrail'im. Hoş geldin Azrail. Hoş bulduk. Niye geldin Azrail? Canım mı alacaksın? Ona mı geldin? Yok Yakup seni ziyarete geldim. Peki Azrail sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Benim Yusuf'un canını aldın mı sen? Almadım Yakup. Almadım. Hayatta o. Almadım. Nerede acaba? Söyleyemem. Bu ilahi sırdır. Yalnız parmağını işaret ediyor, Mısır'ı gösteriyor. O tarafta olabilir böyle diye. Bu kadar söyleyebilirim diyor. Yalnız Yusuf'un hayatta onun canını almadım ben Yakup diyor. Almadım diyor. Şimdi işte muhtemelenler haftaya inşallah bu da inşallah. Yusuf Aleyhisselam babasına kavuşacak, hepsine kavuşacak inşallah. Diller Fatiha.